कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, जो आता है जाता है, ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ हर शय मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है। उजालों की जरूरत है, अंधेरा मेरी किस्मत है, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। जरा ऐ जिंदगी दम ले, तेरा दीदार तो कर लूं, कभी देखा नहीं जिसको उसे मैं प्यार तो कर लूं। अभी से छोड़ के मत जा, अभी तेरी जरूरत है, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। किसकी आहटें जाती मेरी खामोश राहों में, अभी है मौत मत आना, मेरा भी आना जन्नत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है